ono Attilio sing lagi tok joko nganti lali karo aku sing ngarep moto ati rasane loro aku trimo aku mungkin wes mungkin on.